राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2052 तदनुसार 13 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। विवेक और विश्वास ये दो खास चीज है। ज्ञान मार्ग में विवेक और भक्ति मार्ग में विश्वास ये खास चीज है। ज्ञान मार्ग में विवेक गहरा विवेक चाहिए, साधारण विवेक से काम नहीं चलेगा, ठीक विवेक असली। जैसे हम कोई भी अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करने में शरीरों के तद्रूप भी आवश्यकता है। जैसे शरीर से कोई अभ्यास करेंगे तो स्थूल शरीर के साथ मिलकर करेंगे, ऐसे चिंतन का अभ्यास, बार बार वृत्ति लगाने का अभ्यास ये करेंगे तो सूक्ष्म शरीर से तदाकार हो तादात्म करके हम कर सकते हैं। ऐसे ध्यान का तो सूक्ष्म से है और समाधि का अभ्यास करेंगे तो कारण शरीर के साथ होकर के ही करेंगे, तो कारण शरीर की आवश्यकता होगी, कारण शरीर के तादाद में देना समाधि नहीं होगी। तो विवेक से ये बात होती है, कोई अभ्यास करो तो शरीरों की आवश्यकता पड़ेगी। अब शरीरों की आवश्यकता जो होती है वो है जड़ का सहारा, तो जड़ के सहारे से चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तो विवेक होना चाहिए जिस विवेक में जड़ता का त्याग कर दिया जाए, चिन्मयता रहे, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों से रहित होना है, ये विवेक का काम है। ठीक ठीक अलग अलग देख रहे भी ये बात है। तो जो तत्व है वो वास्तव में जड़ता से रहित है, उसमें क्रिया चिंतन और स्थिरता इन तीनों से ही अतीत तत्व है। उसको क्रिया भी नहीं कह सकते, चिंतन भी कह सकते, स्थिरता भी नहीं। स्थिरता और चंचलता दोनों से अतीत तत्व है। उस तत्व की प्राप्ति के लिए इन शरीरों से असंग होना है। असंग तभी होंगे जब इन शरीरों की हमारी आवश्यकता नहीं होगी। अब कोई काम करेंगे तो उसमें शरीर की आवश्यकता होगी, चिंतन ध्यान वृत्तियों का लगाना, ऐसा करें तो सूक्ष्म शरीर के बिना ये नहीं होगा। ऐसे समाधि करें तो समाधि में भी कारण शरीर है उसका सहारा लेना पड़ेगा। वो तत्व असंग है, स्वरूप असंग बताया है, तो ये विवेक उस असंगता का अनुभव कराता है, मानो जड़ चेतन दोनों को अलग अल्ग करता है। जैसे कल परसों ने गीता जी की बातें चली तो नाश दो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः असत भाव विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। तो असत क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर है, ये असत है, मानो हम हरदम क्रियाशील है, अभाव की तरफ जा रहे हैं। इनकी भाव इनकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। ना भाव विदिते सता, जो सत तत्व है, चेतन तत्व है, उसका अभाव विद्यमान नहीं है, उसका नित्य निरंतर भाव है। तो पुण्य और राजा लोग पहले नहीं थे ये बात नहीं, और अगर ये नहीं रहेंगे ये बात नहीं, तो ये चेतन की तरफ ध्यान देते हैं। और मात्रा स्पर्श शास्त्र ये दोष लोग उस जड़ की तरफ देते हैं। तो ये मात्रा स्पर्श ये सब स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये आगमा पाइनो आने जाने वाले अनित्य है। तो इनके द्वारा जो अपने विकार होते हैं दूसरा हो, तो ये स्थूल विकार बताए हैं। तो इनको सरल उठाने से क्या होगा कि ये तो आप पर कोई विकार पैदा नहीं करे, तो आप अमरता की प्राप्ति के अधिकारी बन जाओगे। क्योंकि ये जितने अभ्यास है, जितना है परिवर्तनशील, जितना संसार है, वो स्थूल सूक्ष्म और कारण इन सब का सब बदलने वाला है, प्रकृति का कार्य है। तो ये बदलने वाला है, इनसे असंग होने पर ही स्वरूप की प्राप्ति होगी। वो स्वरूप प्राप्ति नित्य है, अब भी नित्य है, अब भी ऐसी ही प्राप्ति है। केवल शरीरों के आध्यात्मिक के कारण उनका अनुभव नहीं हो रहा है, और हमारी दृष्टि है शरीरों के सहित, स्थूल सूक्ष्म कारण सहित, इनके सहित हम उसको तत्व को जानना चाहते हैं। तो विवेक क्या करेगा, विवेक करेगा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इससे वो असंग है। असंगो ही एव अयम पुरुषा, श्रुति कहते ये पुरुष असंग है, न क्रिया है न अक्रिया है, इन दोनों से ही असंग है। तो करना न करना, चिंतन करना चिंतन न करना, और अगाड़ी स्थिरता और चंचलता, इनसे स्थिरता आदि से अधिक है। पातंत्र योग दर्शन में भी मूल क्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध, मूल क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध ऐसी वृत्तियां बताई है। तो एकाग्र और निरुद्ध वृत्तियों में समाधि होती है। तो एकाग्र और निरुद्ध वृत्तियां ही है कारण शरीर ही, और उसमें समाधि होती है। तो वृत्तियों का निरोध है, तो वृत्तियां वृत्तियां जब तक है तब तक ये डरता है, ये माया का कार्य है। इस अतीत तत्व है वो तत्व तत्व है। तो विवेक क्या करता है, इन वृत्तियों से अतीत तत्व को है निरोध करने पर पातंजलि योग दर्शन ने कहा कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, निरोध होता तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, वृत्तियों का सर्वथा निरोध हो जाएगा तब दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होगी। तो वृत्तियां है ये सब प्रकृति का कार्य है, उनका सर्वथा निरोध करके संबंध विच्छेद करेंगे तब वो दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होगी। और गीता वो दृष्टा में स्थिति को कहते समत्व योग उच्चते, वो वृत्तियों से अतीत चीज है, वो सम है, ये विषमता है वृत्तियों के संबंध से। वृत्तियों से संबंध रहित होने पर वहाँ फिर असंगता है। तो दृष्टा असंग है, तो वृत्ति निरोध होने पर अथवा वृत्तियों के त्याग के पड़ने पर, निरोध करके उसकी बात बताने, ये काम है योग दर्शन का। और विवेक कहता है कि इन वृत्तियों से बिल्कुल संबंध विच्छेद, जैसे नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, असत का अभाव नहीं तो है केवल है। ऐसे पहले है में विचार में तो वृत्ति लगेगी, संस्थम मन कृत्वा परमात्मा में मन को स्थिर करके कुछ भी चिंतन न करें, तो कुछ भी चिंतन न करें यहाँ तक तो मन रहेगा, एक न किंचित चिंतन, ये कुछ चिंतन न करके स्थिर हो जाए तो फिर स्वरूप में स्थिर हो जाएगी। तो शनि सदैव ऊपर अवेद बुद्धिया द्वितीयतया द्वितीयतया बुद्धिया धैर्य धारण करना है बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपराम हो गए तो उपराम वृत्ति से भी उपराम हो जाए। आत्मसंस्थम कृत्वा मन में एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है ऐसे करके फिर चुप हो जाए तो ऐसे करने तक तो बुद्धि साथ में रहेगी मन साथ में रहेगा वृत्ति साथ में रहेगी फिर कुछ भी चिंतन न करे तो चिंतन के अभाव तक चित्त का संबंध है फिर कुछ भी चिंतन न करे और उपराम रहे तो वो चिंतन करने की उपराम होने की वृत्ति से भी उपराम उसे भी असंगता तो उसके साथ में अपना संबंध रख तो विवेक है ऐसे विवेक स्वरूप की प्राप्ति होती है। आत्मसंस्थमन कृत्वा न कंचित विचिंतित कुछ भी चिंतन न करने से उस तत्व की प्राप्ति होती है क्योंकि उस तत्व में नहीं होता चाहिए कृति न था न कृति न करने से कोई मतलब है और न करने से कोई मतलब है न करना भी एक वृत्ति की अपेक्षा है करना वृत्ति है न करना वृत्ति उसे कुछ नहीं करना तो करने से ही मतलब नहीं न करने से ही मतलब नहीं न मानो सतर्कता से है न स्थिरता से है और न किसी व्यक्ति के साथ संबंध है अर्थ स्वरूप स्थिति होती है तो इसमें विवेक की प्रधानता होती है वो विवेक ऊपर धीरे धीरे उपराम हो जाए ठीक सुना नहीं शने शने जो बताया है हाँ तो अभ्यास है अभ्यास अभ्यास से उपजती है अभ्यास नहीं है अभ्यास तो वो कहते हैं तत्र स्थितो यत्नोभ्यास वहाँ स्थिति करने के जो प्रयत्न किया जाए उसका नाम अभ्यास है उपराम होने का अभ्यास नहीं है अभ्यास से ऊंच उठने का है शनि शनि ऊपर तो ऊपर में अभ्यास नहीं है अभ्यास का तत्र स्थितो यत्न हुआ स्थिति के लिए जो वृत्ति लगाना है वो अभ्यास है ये उपराम होने का है अभ्यास से ऊंचा उठने का तत्र स्थितो यत्नोभ्यास और शनि शनि ऊपर सर्व ब्रह्मात्मक विद्या आत्मनिषय तो आत्मनिषया विद्या सर्वात्मक ब्रह्मात्मक देखे परिपश्यन देख पाते उपरमेत शब्द है उसे उपराम हो जाए अर्थात वो वृत्ति भी हटा ले तो उपरमित है ये वृत्ति हटाने का नाम है और अभ्यास वृत्ति लगाने का नाम है बार बार वृत्ति लगाने को कहते हैं अभ्यास और उपवृत्ति कहते हैं अभ्यास वृत्ति हटा दिया सर्वथा वृत्ति हटाया ये फर्क है उपवृत्ति में और अभ्यास में शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या दृष्टिगृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा तो क्या उपराम होने पर पीछे क्या रहेगा तत्व रहेगा इसी वृत्ति से उपराम होने पर तत्व रहेगा फिर कुछ चिंतन न करे कुछ भी चिंतन न करे न संसार का न आत्मा का तो कुछ भी चिंतन न करे इसमें चिंतन न करने का भी आग्रह नहीं चिंतन करने का भी आग्रह नहीं न वृत्ति लगाने का आग्रह न वृत्ति हटाने का आग्रह जो स्थिरता नहीं करे तो अभ्यास में तो करे होता है अभ्यास में पहले होता है कि तत्र स्थितो स्थितो अभ्यास है, उस परमात्मा में स्थिति करने के लिए जो वृत्ति लगाई जाती है उसको अभ्यास कहते हैं। और या उपराम हो या उपराम कर कुछ भी चिंतन न करे तो अभ्यास का अभाव हो जाएगा। ये फर्क है अभ्यास में और उपरति में, फर्क है। अभ्यास में उपरति नहीं है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उस तत्व में स्थिति करने के लिए जो प्रयत्न करना है, बार बार वृत्ति का लगाना है, वो अभ्यास है। जैसे न किंचित चिंतित आया, इसके बाद यतो यतो निश्चरते मनस्तंसर मस्तरम ततस्ततो नियमेदात्मनेव प्रसंगनेय, ये अभ्यास है। ऐसी उपरति जब हो जाए, सबसे उपराम होकर के कुछ चिंतन न करे, ऐसा न बन सके तो क्या करे कि यतो यतो निश्चरते मनस्तंसरम अस्थिरम अस्थिरम चंचलम मन यथा यथा निश्चति, जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ से लाला करके आत्मा में लगावे, ये अभ्यास हुआ। ऐसी उपलब्धि न हो तो ये पहले अभ्यास करे, ये तो निश्चति मन संचल मिरम ततस्तो नियमित आत्म नियो बसन नहीं आत्मा में लगावे मन को। अब मन को लगा गया, वह लगाने को फिर उपराम हो जाए। ये पीछे श्लोक बताया कि वैसे उपरती न हो, वृत्तियों का अभाव न हो तो क्या करे कि जहां जहां वृत्तियां जाओ उनको ला करके परमात्मा में लगाए। अब लगाने पर क्या आत्म संस्थ मन कृत्वा, फिर वो लगाने में स्थित हो गया, फिर उपराम हो जाए। उस आधार उपराम न लगाना है, न हटाना है, न लगाना है। हटाने में भी जो होता है उपराम नहीं है, हटाने में अभ्यास है, हटाने में उपराम होने में न उसे राग है, न द्वेष है, न ठीक है, न बेठीक है, न अच्छा है, न मंदा है, उसे अलग हो गया। सहजे सुरन मित्रा उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु सुपिच पापेशु सब बुद्धि विशेषते। छठे का नौवां श्लोक, उपाम सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष, तो मध्यस्थ होता है एक मध्यस्थ, द्वेष बंधुषु तो मद उदासीन है, सुहृद मित्र उदासीन है, उदासीन आया और यह मध्यस्थ आया, तो उदासीन में मध्यस्थ में क्या फर्क है? दो आदमी विवाद कर रहे हैं, उसमें मध्यस्थ हो जाए, मध्यस्थ है तो किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, किसका कहना ठीक है, किसका कहना बेठीक है, ऐसे दोनों के बीच में उसका नाम मध्यस्थ है। और उदासीन किसका नाम है? वो ठीक है, बेठीक है, खाली नहीं, ये उदासीन होता है। तो मध्यस्थ में उदासीन में फर्क है। ऐसे मन लगाना और उपराम होना, इस फर्क है। मन लगाने में वृत्ति बार बार लगानी है, यतो निश्चरति मनस्तंसर मस्तरम ततस्ततो नियमेदत आत्मनिय उपसंग नये, उसमें लगा और वहां सनेश ने ऊपर में बुद्धिया धृति गृहतया धैर्य पूर्वक बुद्धि रखे, मन उकतावे नहीं, धीरे रखे, जल्दी सिद्ध नहीं हो तो उकतावे नहीं, इस बार धीरे धीरे उपराम हो जाए वृत्तियां से संसार से सबसे उपराम परिवर्तन उपरमेत सर्वथा मुक्त से सर्वथा मुक्त है उपराम हो जाए, तो उपराम वृत्ति लगाने से भी उपराम हो जाए, हटाने से भी उपराम हो जाए। न लगाने की रहे, न हटाने की रहे, उसका नाम उपरति है। इसके वर्णनादास आत्मा में उपलब्धि है, वैराग्य है, उपलब्धि है, बोध है, ये अलग अलग चीज है। वैराग्य अलग है, उपलब्धि उससे अलग है। जिस तरह से एक दृष्टांत बता रहे कि सुखदेव जी महाराज जन्म देख तो देते हैं तो चलते चलते पीछे व्यास महाराज जाते हैं, तो जाते हैं तो सुखदेव जी अगर ही प्यासे व्यास के पुत्र पुत्र पुत्र करते जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो वहाँ स्त्रियां स्नान कर रही थी, तो सुखदेव जी महाराज पास में होकर गए तो स्त्रियां अपने देश से बैठी स्नान करती रही, और वेद व्यास आए तब उन्होंने कपड़े धारण कर दिए। तो वेद व्यास ने पूछा, तुम तो हमारी पुत्री के समान हो, मेरे को देख कर तुमने कपड़े धारण कर लिए, और मेरा लड़का तो बड़ा है वो जा रहा देखा नहीं। तो के महाराज वो तो ऐसा उपराम था कि स्त्रियां है तो वृक्ष है तो पशु है तो पक्षी है, ख्याल नहीं है, आप में वैराग्य तो है पर उपरति नहीं है। सुखदेव जी में उपरति थी, उपराम होने से क्या है क्या नहीं ख्याल नहीं था। अब ऐसे गाल हैं तो हम क्या कपड़े पहने उसको पता ही नहीं है, और आपने देखा तो कहते छोकरियों कैसी है ये लज्जा ही नहीं करती, तो आपकी बात हो जाएगी मन में छोकरियां निरादर करती है, इस वास्ते अपने कपड़े पहन ली, हमारे पिताजी बन के हो ही आप, हम तो बच्चे हैं ही आपसे आपने, परंतु आपके वैराग्य तो उपरती है बोली, तो उपरती में वैराग्य में फर्क है, ऊपर में ख्याल ख्याल नहीं होता, उपरति समाधि थी निरोध सर समाधि थी निरोध सर ऐसे श्लोक अब याद नहीं आया, जैसे दोष दृष्टि जिहा सहस पुनर्विवेश दीनता और वैराग्य बताया है, उपरति यमादि यम नियमासन प्राणायाम ये दधि और बुद्धि का निरोध, फिर उपरती होती है सुप्तिवत भूस्मृति सीमा लपेत उपरतम से ही, उपराम की असली सीमा क्या होती है, उपरती का कारण यम आदि उपरती की सीमा होती है, चार बताइए पंचदशी वर्ण बताता है वैराग चार तरह वैराग, वैराग का हेतु वैराग का स्वरूप और वैराग का फल और वैराग की अवधि, ऐसे उपरति उपरति का हेतु उपरति का स्वरूप उपरति का फल और उपरति की अवधि, ऐसे बोध बोध का कारण बोध का स्वरूप और बोध की अवधि और बोध नहीं बोध का फल और बोध की अवधि, आया तो उपरति वैराग दो चीज है, वैराग तो राग रहित होना है, उपरति ख्याल रहित है ही नहीं है चीज है, इसे अगर उसकी तरफ ख्याल ही नहीं है उसे ऊंची उठ की बढ़ती सुप्तिपत विस्मृति सीमा भविष्य पर बच गई, उपराम के सीमा कहाँ तक है कि जैसे सुषुप्ति में हो गया कुछ पता नहीं है, ऐसे जागृत अवस्था में वृत्तियां शादी हो जाए ये उपरामता की अवधि बताई पंचदश में, सुप्तिपत विस्मृति सीमा भविष्य उपरम से ही ये तो उपरती और चाहिए पर बैराग मर जाएगा, पर बैराग मर जाएगा तत्परम पुरुष कहते गुण वैतृष्टियम शत्रु तम से ही ऊंचा उठ जाता है, न सात्विक वृत्ति रहती राजसी तमसी वृत्ति रहती इससे अलग ऊंचा उठ जाता है, तो वो उपलब्धि होती है, तो पर बैराग तत्परम पुरुष कहते पुरुष का ख्याल पुरुष का ज्ञान होने पर तत्परम गुण वैतृष्टियम कहिए तात सो परम वैरागी तीन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, तीन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी कही तो परम वैरागी वो परम वैराग है, तो परम वैराग और उपरति एक हो जाते हैं, फिर भी वैराग से उपरति और तेज है, ऐसे फर्क पंचदशी में आप प्रकरण देख रहे ना बोध वैराग उपरति तीनों है, तीनों का कारण क्या है स्वरूप क्या है और फल क्या है और अवधि क्या है, चर्चा बन है, तो उपरति की अवधि बताई है सुप्तिवत विस्मृति सीमा भवेत उपरमस्य ही, उपराम की वृद्धि हम कहता जैसे गाढ़ सुसुप्ति आ जाए इस तरह से जागृत अवस्था में कुछ पता नहीं क्या क्या हो रहा है क्या नहीं है, तो उपरति और चीज है वैराग्य और चीज, तो अभ्यास में वृत्ति लगानी होती है उपरोक्ति में वृत्ति हटानी होती है, हटानी का अभ्यास आप देखो हटाया अभ्यास तो होगा, हटाना था अभ्यास से अभ्यास का तरह से दो यत्नो अभ्यास है। ऐसा नहीं समय उम्र में धृति बुद्धिया धृति गिरी दया आत्मसंस्तम मना कर द्वारा किंचन किंचन देख है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।